صحابہ کی جیب میں کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی آ جاتا آپ کہتے صدقہ کرو، فوراً کہتے اللہ کے محبوب اجازت ہے ہم بازار جا سکتے، اٹھتے جا کے کلی بنتے، بوجھ اور سامان اٹھاتے، جو درم و دینار ملتا وہ لا کے صدقہ کر کے پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے. یہ سخاوت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے 1689، ایاکم والشح، لوگو بخیلی سے بچو، فانما ہلك من کان قبلکم بالشح، تم سے پہلی امتوں کو بخیلی نے ہلاک کیا، امرهم بالبخل فبخلوا، انہوں نے ایک دوسرے کو حکم دیا کہ بخل کرو تو انہوں نے بخل کیا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا، اس بخیلی نے ہی ان کو اس بات پہ تیار کیا کہ وہ قطع رحمی کریں، جب خاندان والوں پہ خرچ ہی نہیں کرنا تو تعلق کیسے بنے گا، وامرهم بالفجور ففجروا، اس بخیلی نے انہیں فسق و فجور پہ مجبور کیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمِ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ظلم سے بچ جاؤ مسلمانوں، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْش، فحش گوئی، بد گوئی، بد زبانی سے، فحاشی پر مبنی کلام سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الفحش ولا التفحش، نہ اللہ ذو الجلال فحاشی کو پسند کرتے ہیں نہ فحش گوئی کو پسند کرتے ہیں.